بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين درس اليوتانغولية تولم زنغمزية شاول أمبيني بوليس na tukasema ya kuwa huyu Paulus ambaye ni Shaul asili yake ni Myahudi na aliwatesa wale ambao walikuwa wakifuata dini ya Nabillahi Isa alayhi salam, kisha baadaye kama anavodai na wanavodai baadhi ya wanafunzi wake ya kuwa yeye alipata wito kutoka kwa Yesu ambaye Yesu ni Masihi alayhi salam na kuwa anatakikana aitumikie dini ya Kikristo. Na jambo hilo halikuwa ni jambo la kweli kwamba Paulus alisimamishwa na Yesu kuitumikia dini ya Kikristo. Sasa yeye ndo ambaye aliharibu dini ya Nabillahi Isa alayhi salam na akazusha mambo ambayo mpaka leo wameshika Wakristo mambo hayo wakidai ya kuwa ni mambo yaliyotoka kwa Yesu ama Isa alayhi salam, lakini kwa hakika mambo hayo si mambo yaliyotoka kwa Yesu bali mambo hayo yametoka kwa Paulus ambaye ni Myahudi ambaye amechukua fikra za kibudhi na ameshukua fikra za kihindus na akachukua fikra za Kiyahudi na akachukua fikra za falsafatu al-Yunan akazileta katika dini ya Kikristo na akawatoa Wakristo katika mila waliyoachiwa na Nabillahi Isa ya kufata maagizo ya Allah Azza wa Jalla aliyomwamrisha Nabillahi Isa na kumfuata Nabillahi Isa. Na toka hizo zama mpaka zama zetu za leo Wakristo wakashika yale ambayo alikuja nayo Paulus wakiwa wanaitakidi wao ya kuwa alikuja nayo Paulus ndio haki, na Paulus ni katika wale hawariyun. Hawariyun ni wale wanafunzi walomlazimu Yesu. Wao wasema ya kuwa Paulus ni katika wale wanafunzi wakubwa walomlazimu Yesu, na uhakika ni kuwa Paulus hakukutana na Yesu wala hawana mafungamano baina ya Paulus na Yesu. Na leo inshallah tutasoma kuhusiana na al-Injil wa tahrifi, Injil na vile ambavyo imeharibiwa Injili. Je, ni ipi Injili ambayo imetoka kwa Allah Azza wa Jalla? Sisi tuamini kuwa kuna vitabu ambavyo ni vitabu vinne. Miongoni mwa vitabu hivyo ni al-Injil ambayo ilitumiliwa ama ilipewa kitabu hichi kwa Nabillahi Isa. Sasa Wakristo pia wanaitakidi na kitabu hichi cha Injili. Lakini tunavyoitakidi sisi sivyo wanavyoitakidi Wakristo. Wakristo wao wanaitakidi kitabu cha Injili katika njia ambayo si sawa. Na pia kitabu ambacho biaidihim, kitabu ambacho kiko kwenye mikono yao, kwa hakika si kitabu kilichotoka kwa Allah Azza wa Jalla. Kwa hiyo Sheikh asema al-Injil kalimatu yunaniya maanaha al-bishara. Injil ni kalima ya kiyunani ikiwa maana yake ni bishara, kubashiria. Amma fil istilah, ama katika istilah, fayuslaq ala kitabillahi ta'ala al-munazzal ala Isa alayhi salam. Kitajwa Injil katika Qur'an inakusudiwa ni kitabu cha Allah kilichokuwa kitukufu kilichotumilizwa kitabu hichi na Nabillahi Isa. Allah Azza wa Jalla limtuma Nabillahi Isa kama alivyotuma mitume wengine na akampatia kitabu ambacho ni kitabu cha Injil. Waqad wasafa Allah tabaraka wa ta'ala hadha al-Injil biqawlihi Azza wa Jalla. Na Allah amesifu kitabu hichi ambacho ni Injil kwa kauli yake akisema وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وقفينا على آثارهم أي اتبعنا على آثار الأنبياء tukafata katika njia za mitume waliokuwa kabla Isa na alipokuja Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi tukamsaddiqisha Isa ibn Maryam kwa yale ambayo yako kwenye mikono ya Isa ibn Maryam ambao ni kitabu minat Taurah tukamana na Taurah wa atainahu al-injila na tukampatia injil fihi huda kika hiyo injili na uongofu wa nurun na ni mwangaza wa musaddiqa lima baina yadayhi min at-Taura nayo injil ni yenye kusadikisha yale ambayo yaliokuwa kabla injili ambayo ni Taura wa hudan wa mau'idatan lilmuttaqin. Sheikh Abdul Qadir Shibatu al-Hamdi rahimahullah ta'ala asema baida anna hadhihi al-injila la wujuda lahu 'inda an-Nasara, lakini injili hii haipatikani katika mikono ya manasara, mikono ya Wakristo. Wakristo hii injili inayozungumzwa katika Qur'an siyo injili waliokuwa nayo ama waliomiliki. Walam yadhkur ahadan walam yadhkur ahad min ulamai tarikh annahu ra'a nuskhatan min, na wala hakuna hata mmoja katika wanachuoni wakubwa wakubwa wa kitarikh waliotaja ya kuwa wameona kipande katika hiyo injili ya nani? Injili ya Nabillahi Isa. Wayabdu anna Isa alayhi salam lam yaktubahu wala wayabdu anna Isa alayhi salam lam yaktubahu wa inna ma kana yubashiru bihi fi bani Israil, na yadhaniwa ya kuwa Isa ile injili aliyopewa na Allah haikuwa sawa na Qur'an, kwa sababu Qur'ani maktubun, Qur'ani iliandikwa. Walidhalika masahaba radhiallahu anhum walikuwa kiandika Qur'an ikiwa kiandikwa katika milima, katika aktaful ibil, katika sehemu tofauti tofauti Qur'an ilikuwa maktub. Ama injili haikuwa imeandikwa kwa sababu ya hiyo, na hiyo ndio inavyodhaniwa wa innama kana yubashiru bihi fi bani Israil, lakini alikuwa kibashiria na akiwasomea kitabu hichi banu Israil, lakini haikuandikwa. Wakad warada dhikru fil anajil allati ulifat ba'da raf'i al-masih alayhi salam, na imetajwa katika zile injili ambazo zilikuja baada ya kunyanyuliwa kwa Isa alayhi salam. Faqad dhakarahu matta fi injilihi fil ishah ar-rabi minhu idh yaqul, ametaja matta katika ishah ya 4 akisema. Na sisi tusisahau kwamba Matta akizungumzia injil haitakuwa injili ya Nabillahi Isa, ni injil ambayo ni muharraf, injil ambayo imeshatiwa mikono. Sasa Matta azungumza jambo, asema wakana yasuu yatufu kulla aljalil, na ilikuwa yasuu akizunguka katika miji yuallimu fi akizungumza akizunguka katika mji wa Jalil. Jalil ni sehemu katika Filistini, asema fi majamihim, ilikuwa katika majami' yao, sehemu za mikusanyiko yao. Wa yukarriz au wa yukriz bi bisharati almalakut wa yushfi kulla marad wa kullu dha'fin fi sha'b, asema alikuwa akizunguka huyu Masih alayhi salam na alikuwa akibashiria akifanya bishara, na alikuwa akiwapatia shifaa, na Allah alimpatia hii kama muujiza. Nabillahi Isa alikuwa akiponya wale wagonjwa na kila dhaif katika watu ambao walikuwa zama za Isa alayhi salam, Allah alimpatia kama muujiza, akawa anaweza kutibu kwa uwezo wa Allah na anaweza kupeana shifaa kwa uwezo wa Allah. Sasa fakalimatu bisharatu almalakut, kalima ya kubashiriwa kwa malakut, allati waradat fi hadhihi alfaqra hiya alinjil, kalima ya bishara ya malakut ambayo imepatikana katika hii faqra makusudio yake ni injil. Idh anna maana alinjil hiya albishara, kwa sababu maana injil ni kubashiria. Na huyu Matta anakiri ya kuwa injil ya Nabillahi Isa ma ya Yesu haikuandikwa, bali ilikuwa akipita na akiwasomea maneno ya injili. Lakini je, ilisajiliwa injili kaandikwa kama Qur'ani ilivyoandikwa? Hapana, haikusajiliwa la haikuandikwa. Sasa kama dhakarahu Marqas fi injili fi al-ishah al-awwal minhu idh yaqul, pia ametaja Marqas katika injili yake asema, wa baada ma aslama Yohana, na baada aliposilimu Yohana, jaa Yasuu ila al-Jalil, alikuja Yasuu katika al-Jalil, yukrizu bi bisharati malakuti Allahi wa yaqul, kad kamula az-zaman wa iqtaraba malakuti Allah fatubu wa aminu bil injil. Tahrifu al-Injil, wakati gani ambao ilipinduliwa ama ilitiwa mikono hii injili? Asema, wa baada raf'i al-Masih alayhi salam, na baada ya kunyanyuliwa Isa alayhi salam, wa nuzul bi atba'ihi, wa nuzul al-bala bi atba'ihi, na kuteremka balaa na matatizo kwa atba'a. Nadhani tulitangulia kueleza vile ambavyo Mayahudi waliwanyanyasa al-Hawariyun, na vile ambavyo Roman ama Roma waliwanyanyasa al-Hawariyun na kuwatesa. Na miongoni mwao katika wale watu ambao waliwatesa al-Hawariyun ama wale wanafunzi na wale ambao walisimama kumnusuru Isa alayhi salam, miongoni mwao alikuwa ni Shaul, ambaye sasa Shaul ndio polisi akidai ya kuwa yeye ndio ambaye ametumilizwa na anapokea kwa kutoka kwa Masihi ama kutoka kwa Yesu moja kwa moja. Hatta tafarraqu shadhara madhar, hatta tafarraqu shadhara madhar, mpaka waka potea potea katika miji, huyo akaenda hawa na hawa akaenda huko kwa sababu ya zile adhabu. Jaa polis, akaja polis Shaul al-Yahudi, ambaye ni Shaul ambaye ni Myahudi, wa alana annahu dakhala al-Masihiyya, akadai kuwa yeye ameingia katika dini ya Masihi, dini ya Yesu. Wa annahu sara yatalaqqa ta'limi Yesu bila wasita, na yeye akadai na akaanza kudai ya kuwa anapokea elimu moja kwa moja kutoka kwa Yesu bila hata mtu wa kati na kati, yani moja kwa moja anapokea elimu kutoka kwa Yesu. Wa akhadha yushia fi nnas afkaran jadida anil masih alayhi salam, na akawa anaanza kuletea watu na kueneza kwa watu fikra mpya ambazo watu hawakuzizoea fikra hizo. Fadhakara annahu ilahun wa annahu ibnullah wa annahu sulib wa annahu sulib liyakfura khataya albashar wa harrama ala an-nas yasma'u ta'liman ukhra, fakana hadha awwal tahrifin haqiqi lilinjil wa lidiyanati almasih alayhi salam. Akawa yeye anadai, na katika mambo aliyodai, alidai tulisema alidai at-tathlith, alidai at-tathlith utatu. Mtu wa kwanza kudai utatu alikuwa ni nani? Alikuwa ni polis. Huu ndio mtu wa kwanza kudai utatu. Lakini kabla ya hapo walikuwa wale ambao wanafuata tibal masihi wakifuata dini ya Yesu walikuwa hawadai utatu. Hawadai utatu. Utatu umekuja kupitia kwa polis. Polis ndio mtu wa kwanza kudai utatu. Na polis ndio mtu wa kwanza kusema kuwa Yesu alisulubiwa na alikubali kusulubiwa na kuuawa kwa sababu ya kujitolea sacrification ya madhambi ya wanadamu. Maneno haya mtu wa kwanza kudai alidai nani? Polis. Na hii ndio ilikuwa tahrifi ya ukweli ya wazi kabisa ya kuwa dini ya Nabillahi Isa imeharibiwa na imechafuliwa na polis. Al-anajil wa tanaqudhiha, al-anajil na vile ambavyo inagongana hizi injili. Vipi zinagongana hizi injili ambazo zitatuthibitishia sisi ya kuwa kweli hizi injili ambazo ziko katika mikono mwa Wakristo leo si injili zilizotoka kwa Mungu? La, hizi ni injili ambazo zimetoka kwa watu ambao wameziandika injili hizi. Na kama zisengeandikwa na watu, zingetoka kwa Mungu, basi zisengegongana. Na leo tutakuja kuona baadhi ya mambo ambayo yanathibitisha mgongano huu uliopatikana. Asema ajma muarikhu nasrania ala annahu kana fil usuri lghabira anajil shatta, wamejumuisha ama wamejumuika katika kuandika wale maulama wanachuoni wa kinasara, wanachuoni wa kinasara, wanachuoni wa kikristo wakubwa wakubwa wakisema ya kuwa kulikuwa na injili nyingi. Qad akhadhat biha firaqun masihiyya qadima wa anna kulla firqatin min hadhihi alfiraq lam takun tatamassak illa biinjiliha. Hizi injil wadai hao wale waandishi wa vitabu wa kuelezea historia ya dini ya Kikristo wanasema ilikuwa kabla ya hapo hakuna, ilikuwa kabla ya hapo injili zilikuwa ziko nyingi, haikuwa injili moja, zilikuwa injili nyingi, na kila kaum, kila watu wakawa wameshikamana na ile injili yao, sema sisi tunashikamana na injili hii na sisi tunashikamana na injili hii. Kwa hiyo ikawa kuna injili tofauti tofauti, hawa na injili yao na hawa na injili yao na hawa na injili yao. Hilo tu lathibitisha wazi ya kuwa kama injili zimetofautiana, vipi maneno yametoka kwa Mungu na maneno ni hayo hayo na yanatofautiana, inakuwaje? Wakati sisi Waislamu katika dini yetu Qur'an haijatofautiana. Ukienda Masir, Qur'an inaosoma Masir ni ile ile. Ukienda ukienda Maghrib, Qur'an inaosoma Maghrib ni ile ile. Allahumma alqira'at qad takhtalif. Qira'a alfaz tofauti. Haweza kusoma lafdhi hii na haweza kusoma lafdhi hii. Tumeelewana? Lakini Qur'an ni ile ile. Hakuna tofauti katika Qur'an. Lakini wao kuna tofauti katika hizi injili, na kila watu walikuwa na injili yao. Sasa ikiwa kweli ni maneno ya Mungu na yametumwa kutoka kwa Isa alayhi salam, na Isa ndio alilingania na litembea miji, katika miji mathalan litembea ni Filistini, labda Makedonia, labda Misri, alizunguka Misri, alizunguka hii miji, inakuwaje Isa ama inakuwaje hizi injili zinatofautiana? Na haya maneno wanathibitisha wanachuoni wa tarehe ya Kinasara, wanachuoni wanaozungumzia tarehe ya Kikristo, na wao ni wa Kristo, haya wayathibitisha wao. Kwa hiyo sema wa anna alkanisata qamat fi awail alqarn athalith almiladi, na hakika ya kanisa lilisimama, na ni nadhani wallahu aalam makusudio hii kanisa ni kanisa la Roma, ni kanisa la Roma makusudio hii kanisa, lakini makusudio yani Sheikh anavyosema anna alkanisa taqamat fi awail alqarn athalith almiladi, na hakika ya kanisa lilisimama katika mwanzo wa karni ya tatu ya miladi, bil ibqai ala arba'at anajil faqat, kanisa likaamua kwamba kwa sababu injili ni nyingi, basi kanisa likaamua kwamba zibaki injili nne peke yake. Zote ambazo si injili zisizokuwa injili nne, basi hizi zitakana zitolewe. Hiya injili Matta, nayo nazo injili hizo ni hizi zifuatazo. Hiya injili Matta, injili ya Matta, wa injili Marcos, na injili ya Marcos, wa injili Luka, na injili ya Luka, wa injili Yohana. Wa harramatil kanisa ma adaha min al-anajil, na kanisa likaharamisha kwamba haifai kusoma injili nyingine, si Yesu, si Yesu alokataza kwamba watu wasisome injili nyingine, ni kanisa likaamua ya kuwa haifai kusoma injili nyingine isipokuwa injili ya injili hizi nne peke yake, na ukipatikana unasoma injili nyingine, basi wewe utakuwa katika matata. Sio, tuelewana? Maneno haya walioamua ni nani? Ni kanisa. Na hata ukiangalia na katika tofauti zilizopo baina ya Catholic na Orthodox, baina ya tofauti zilizopo katika itikadi ni kuwa kanisa la Catholic lina mandate, kanisa la Catholic lina mandate ya kusamehe dhambi. Yani wewe ukiwa ni Catholic, askofu wa kanisa hilo anaweza kukusamehe madhambi yako na wewe ukasamehewa madhambi yako, na askofu anaweza kukwambia wewe una madhambi na anaweza sikusamehe madhambi yako, kama vile kanisa la Catholic linavyomwadhimisha papa katika miaka yetu ya sasa. Kwa hiyo asema ala annahu qad dhakara ba'd al-muwarrikhin, umetaja baadhi ya wanachuoni, anna hadhihi al-anajil arba la dhikra laha qabla qabla akhir al-qarn ath-thani al-milad. Na pia hao hao wamethibitisha ya kuwa hizi injili nne hazikuwa kabla, hizo injili nyingi zilizokuwa, injili hizi nne zilikuja baada hizo, baada ya karne ya tatu. Kwa hizi ni injili mpya, zilikuwa kuna injili za kitambo, lakini baadaye walipokuja wakazieka hizi injili nne. Kwa hiyo zile injili nyingine wakazitoa, hizi injili nne zilikuwa hazipo za kitambo, hazikuwa hapo hapo awali. Wakaja wakazileta hizi, wakaintroduce hizi injili nne, na wakaziacha zile injili nyingi zilizokuwa wakati huo. Na maneno hayo umetajwa na maulama wa tarehe. Wa awwalu man dhakara hadhi al-anajil arba, na mtu wa kwanza kuzitaja hizi injili nne huwa Irenaeus. Irenaeus ni mtu wa kwanza kuzitaja hizi injili nne mwaka wa 209. Thumma jaa min ba'dihi, kisha akaja baada yake Kelmens Iskandarianos. Kelmes Iskandarianos inasomwa hivi kwa lugha ya hii ya Kelmens, inasomwa hivi kwa lugha hii ya msahau hii nchi, kuna nchi fulani wanasoma Kelmens, sawa. Kasa huyu katika mwaka wa 216 ndio adhhara wa adhhara anna hadhi al-anajil arba wajibatu taslim, akadhihirisha kuwa hizi injili nne ni lazima watu wajisalimishe kwa injili hizi nne. Ghaira annahu lam yanqati an-nizaa baina ashabi al-anajil al-ukhra wa baina al-kanisa hatta dakhala al-imperator Constantine fi nasraniyya. Bado sasa mzozo kabaki, kanisa limeamua kwamba injili ziwe nne, bado mzozo ukabaki kwa sababu kuna watu walikuwa na injili zao na walikuwa wanaitakidi kwa injili zao ni bora, alafu kanisa ghafla limekuja likapitisha injili hii ama injili hizi nne. Sasa kuna watu bado wana mafunda na bado kuna utata, mpaka utata huu kaendelea na msongamano wa utesi baina yao mpaka alipokuja al-Constantine. Constantine ni mmoja katika viongozi ambao walimiliki ama waliongoza katika ardhi, na tulieleza Constantine wa kadira an-nasara fi ghayati at-tanazu', akaona manasara wanagombana sana, wakristo wanagombana sana. Faminhum man yaqtid, kuna katika hao wanaoitakidi anna al-masih abdullah wa rasuli, kuna wale wanaitakidi ya kuwa Masih ni mjumbe wa Allah na ni mtume wa Allah. Wa minhum man yad'i annahu ibnullah lahu sifatu al-qidam wal-azaliyah, na kuna wale wanaodai ya kuwa yeye sio mjumbe wa Allah wala sio mja wa Allah, bali yeye ni mtoto wa Allah, ana sifa ya al-qidam na ana sifa ya azaliyah, likuwa hajaumbwa, yani hajaumbwa. Hiyo ni ikhtilafati. Sasa hao Wakristo kila mmoja anaitakidi hivyo, yani watofautiana. Wakana Arios ahadu al-masihiyin al-masriyin da'iyatan qawiyya ad-di'ayatan, asema Sheikh, wakana Arios ahadu al-masihiyin al-masriyin da'iyatan qawiyya قوي الدعاية قد أخذ على نفسه مقاومة كنيسة الإسكندرية التي كانت تنشر بين الناس القول بالألوهية المسيح. أكوا هو يساسا أريوس ييني موجة كتك والي معسكوف وقبوة وليقوة كتك مدي ومصري. نليو متوزا كشنغا بعد يواتو ونمانين وكزنكمز ساكسيما نكواجي ساسا مصري nchi ya Kiislamu, na kwaje kuna Wakristo Misri? Misri kuna Wakristo, kuna maaskofu. Kwa nini kuna maaskofu Misri na mji wa Kiislamu? Ndio hii historia kwamba Misri toka hapo kitambo kuna baadhi ya manatik ambazo ni manatik zilikuwa manatik za kinasara. Taba ni miji ya Kiislamu mpaka ulipokuja futuhat, ufunguzi wa Kiislamu ndio ukaingia Uislamu, baadhi ya manatiq na baadhi ya manatiq ukabakia Ukristo ukiendelea. Sasa sema wakana Arios ahadul masihiyin. Tayib, sasa huyu Arios alikuwa kidai alikuwa kidai na alikuwa ni katika wale maduat waliokuwa wakidai ya kuwa Yesu hakuwa mtoto wa Mungu, wala Yesu si Mungu, bali Yesu ni nani? Bali Yesu ni Abdullah wa Rasuli. Alikuwa akisema hivyo huyo Arios, yuharibu hadhi alkanisa wa duatiha, akawa anawapiga vita hawa makanisa, hii kanisa, na alikuwa pia akiwapiga vita hawa maduati walinganizi wa hili kanisa. Munkira lima jaa fi al-anajil allati tu'ayiduha al-kanisa mimma yuhim uluhiyyat al-masih wa kana yudhi'u shi anna al-masih masnu' makhluqun khalaqa Allah tabaarak wa ta'ala wa laysa ilahan wa la ibnan lahu wa la ibnul ilahun wa yaqul kitab tarikh al-umma al-qutubiyya. Al-muhim yeye alipinga ya kuwa huyo Isa sio mtoto wa Mungu kama unavodai kanisa linavodai hivyo, bali huyu ni mtume na yeye ni kiumbe na ameumbwa na Mungu. Sitoelewana, ameumbwa na Mungu. Sheikh asema kad akhadhat alkanisa, nitakuwa narukaruka kwa sababu ya wakati na pia kwa sababu ya tuli ya haya maneno. Wakad akhadhat alkanisa fi al-Iskandariya ta'mal kulla hila lilqadha'i ala Arios. Sasa wakawa hili kanisa lilokuwa Iskandaria. Iskandaria iko Masr. Iskandaria ni miji katika miji ya Misr. Sasa likawa linampiga vita nani? Arios. Kwa nini Arios anapinga kanisa? Kwa nini huyu Arios anapinga kanisa? Wazama al-Batrik Batras anna al-Masiha lana Arios wa annahu yuhadhiruhum minhu. Na akadai huyu Batras al-Batrik ya kuwa al-Masih Yesu amemlaani Arios. Arios amelaaniwa na Yesu, na Yesu ameamrisha atahadharishwe huyu Arios. Hata Wakristo wa zama hizo wanajuzisha kutahadharisha kwa mtu ambaye anawakhalifu. Mahizbi leo wakataa kutahadharishana. Mmoja juzi nakutana naye namwambia, ni mtu yani mtu wangu, namuuliza kwa nini watu wachukia manhaji salafi, au watu kwa nini wawachukia masalafi? Akanambia mimi nitakujibu mmoja, naambia bismillah, naeleze kwa nini watu wachukia masalafi. Sema kwa sababu masalafi, kwanza wao wanatahadharisha na wale mashekhe ambao tumewazoea toka zama hizo. Hiyo hoja ya kwanza. Naam, hoja ya pili, na hoja ya pili, hawa masalafi wao yani hawakubali kusoma sijui kwa mtu mwingine, kitu kama hicho aliniambia. Sasa nikamwambia, wewe waonaje kutahadharisha na watu wa bidhaa, yafaa haifai? Anambia yafaa. Sasa nikueleze katika hao tunaowatahadharisha nani na nani, tukawataja akawataja. Nikamwambia nikutajie matatizo yake, nikutajie matatizo yake, utakubali kuwa huu ni mtu wa bidaa na si mtu wa sunna kama anavyodai? Akanambia nieleze. Nikamweleza, nilipomweleza akakubali, akanambia kweli naamini. Subhanallah ya akhi, musiba na jambo li wazi kabisa kuwa mahizbi ni watu wabaya sana. Wallahi sisi tulifanya muhawala baina yetu na wao, na tukaona uovu waliokuwa nayo. Yani maulama sema ahlu sunna ahaqqu an-nas bis-sunna li'annahum yadhkuruna ma lahum wa ma 'alayhim, amma ahlul batil fa innahum yadhkuruna ma lahum wa la yadhkuruna ma 'alayhim. Watu wa sunna ni watu wa haki. Leo Sheikh Abu Hashim, Allah muhifadhi, akikosea kwa sababu ni mtu wa sunna, atasimama atasema jamani, swala fulani nilipita nikakosea, atubu ila Allah wa ataraja. Hii inaonyesha huyu ni mtu wa sunna haki. Lakini mtu ambaye si mtu wa sunna, mtu wa bid'a, yeye hataki kuonekana mkosea, ataka yeye kutaja tu mazuri tu kwamba yeye mwanachuoni yosomesha. Lakini ukiwachia hizbia, wallahi wamebeba katika vifua vyao ghilla na chuki dhidi ya ahli sunna. Hata mmoja katika wao ambao ni hawa maduati wa hujiita maduati wa East Africa, nilimwambia mimi nikikutana naye, nikamwambia wallahi wewe mashia ni bora kwako kuliko masalafi. Naambia hakuna Sheikh, wewe Muharram mwezi ambao mashia wanazusha bid'a, wanafanya kufuriyat. Ya akhi maskallam an rafida anta kalamuka ma salafiyin daiman ma salafiyin mpaka Muharram. Sasa nani mbora kwako wewe? Mashia mbora kuliko masalafi. Sasa alhasil ni watu wamebeba chuki na ni watu wabaya waovu, wallahi hata wanaweza kufanya tasliti kwa serikali. Wa yule unamuona yule yule wana na fikra za al-shabab, wao wajua kwa masalafi wako mbali na fikra potofu za al-shabab, wao watambua hilo. Lakini kufanya tasliti na kukata nguvu, usiwe na nafasi tena ya kuzungumza ile haki na nini. Kwa hiyo alhasil tumekuja katika mada ya mahizbi, Allah mstaana, hata sisi tumeanzia wapi. Ndio ile usema au uzungumza kitu kidogo alafu wakatoka kabisa katika topic, etotoka katika topic, manake mwafanya tutoke katika topic. Tumeelewana? Kwa hiyo asema ikawa sasa hai ale kanisa la Iskandaria inafanya kila hila ya kummaliza huyu Arios na madhehebu ya Arios. Akasema Batharas inni raaitu almasiha fi an-naumi. Batharas sasa adaya sema mimi nilimuona Yesu usingizini. Mashkuku thawb, nguo yake imeshanika chanika. Fakultu lahu nikamwambia, ya sayyidi, ewe bwana wangu, man shaqqa thawbak, ni nani ambaye amechana nguo yako? Fakala li Arios, akaniambia Arios ndo alochana nguo yangu. Fahdharu an tadkhuluhu ma'akum, fahdharu an tudkhiluhu ma'akum, kwani na tahadhari msimuingize pamoja na nyinyi. Yani Batros anadai maneno hayo kwa yeye alimuona nani, anadao ahlul bid'a, yani min qadimi zamani, wao walikuwa wao wakiona ya kuwa wameshindwa wadai sisi tumuona mtume. Ndio bwana mmoja alipodai kwamba mimi nimemuona mtume sallallahu alaihi wasallam katika manam, katika ndoto. Wale mashekhi waliokuwa za mazili wakamuuliza, akamwambia umemuona mtume sallallahu alaihi wasallam? Umemuona mtume sallallahu alaihi wasallam katika ndoto? Sifla na mara aiti, tusifie mtume uliomuona. Sema nimemuona bwana mmoja amevaa karafata, majua karafata ntai, amevaa tai, ametakin alafu anyoa ndevu. Ati mtume sallallahu alaihi wasallam ametakin, astaghfirullah, amevaa karafata. Kaambia anta raita shaitan, wewe umemuona shaitan, hukumuona mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa inshallah tutasimamia hapa ili tuone baada ya kuingia Konstantin inshallah nini kiliendelea. Baada ya kuingia Konstantin katika dini ya Kikristo, nini kiliendelea? Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi wa sallam.